Seisomaan ja siirrytään ehtoolliseen. Markku lukee ehtoollisen asettamissanat. Luen sen evankelista Matteuksen mukaan. Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Amen. Kiitos Jeesus tästä hetkestä, jossa me olemme leivänmurtotilaisuudessa. Kohtaamassa elävää Jumalaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä henkesi kautta olet läsnä tässä. Ja Jeesus, minä oikein pyydän, että sinun lävisyt kätesi lasketaan tämän leivän ylle, joka on tässä pöydällä. Murrettu Jeesuksen ruumis, joka sun on sitten. Siunaa tämä yhdessä olomme, siunaa tämä leipä, Jeesus, että me koemme oikein Jumalan hengen läsnäolon kosketusta tänään, niin että me saamme kokea, että yliluonnollinen voima on keskellämme. Herran henki alkaa hoitamaan meitä ja pyhyyden läsnäolo ilmestyy. Jeesus, me eroitamme tämän tilaisuuden, tämän hetken, tämän pyhän hetken sinun kunniaksesi. Ja tässä hetkessä, Jumala, me odotamme sinun ilmestystäsi, että sinun kasvojesi kirkkaus ja valkeus saa kohdata meitä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että tämä leipä on siunattu sinun nimessäsi. Jokainen, joka tästä saa olla osallinen, saa kosketuksen Kristuksen elämään, ylösnousemusvoimaan. Halleluja. Kiitetty olkoon Herra sinun pyhä nimesi. Amen. Herra Jeesus, me tahdomme muistella sinun kuolemaasi tässä hetkessä. Kiitos siitä, että sinun veresi on tuotu meidän keskuuteemme tänä päivänä. Herra, me tahdomme yhdessä siunata tämän maljan. Niin usein kuin te sitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Herra Jeesus, kiitos siitä, että siunaat jokaisen, joka osallistuu tähän vereen, tähän viiniin tänä päivänä. Kiitos, että siunaat askeleemme tämän tulevan vuoden aikana Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat tämän veren, tämän viinin. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä.